ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกระผมขอกราบนมัสการพระมหาเทรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีที่จาริกแรมรอนมาจากต่างอาวาสต่างเวหารมาร่วมสโมสรสันนิบาตเพื่อกระทำกิจกรรมวิสาขบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงยิ่งทุกรูปทุกองค์ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีและญาติโยมพุทธบริษัทพ่อแม่พี่น้องผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีที่ได้จาริกแรมรอนมาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลได้มาสโมสรสันนิบาตประชุมกันสมานฉันท์พร้อมเพรียงเพื่อจะกระทำกิจกรรมวิสาขบูชาเราน้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายในขณะนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมา16:36แล้วอีกไม่นานนักก็จะสว่างขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องประนมมือนะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการและขอแสดงความยินดีในการมาสู่นิเพทพระรามของท่านทั้งหลายเพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งครูบาอาจารย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มารวมกันที่นี่ตั้งแต่วันนี้เราก็ได้กำไรซึ่งจริงๆแล้วเรานัดหมายกันที่จะมาร่วมสโมสรสันนิบาตสมณฉันท์ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาแบบคนยากซึ่งเราได้กล่าวกันอยู่บ่อยๆว่าอิเมสการเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับซึ่งสักการะอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายคนยากในที่นี้มันยากไปหมดเลยพวกเราเป็นคนทุกข์เป็นคนยากยากแค้นขาดแค้นบุญญาบารมีเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการไม่ทันสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระอริยเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เลยเป็นความยากเป็นความขาดแคลนนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเกิดมาในยุคที่ผู้คนเกิดมาร่วมกันด้วยบุญที่สรรสร้างไว้ก่อนจึงมาแออัดยัดเยียดกันอยู่ในโลกใบนี้ขณะนี้เกือบจะ6,000 ล้านคนแล้วชีวิตมนุษย์ในโลกในสังคมปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความยากอยากเย็นแสนเข็นดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาขาดแคลนทรัพย์ภายนอกข้าวของเงินทองที่จะดำรงชีพขาดแคลนทรัพย์ภายในจิตใจอันประกอบด้วยศีลด้วยธรรมความเมตตาปราณีที่เคยมีอยู่ในจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติก็ขาดแคลนกลายเป็นสังคมของคนยากคนรวยก็รวยจนล้นฟ้าเหลือแผ่นดินคนจนก็จนไปจนไปอัญญมัญญขาธิกา จึงต้องเกิดมากินซึ่งกันและกันกินกันก็เพราะความยากที่มันยาก แค้นแสนเข็นขาดแค้นคุณธรรมของศาสนาของพระพุทธเจ้ามันก็เลยเป็นคนยากคนติดขัดไปหมดที่นี่เราจะมาบูชาเป็นบรรณาการของคนยากอาตมาเองก็คิดมานานทำไมต้องพูดว่าทุกขตะปณการะภูเตในหนังสือเราก็แปลมาคือบรรณาการของคนยากมาคิดดูจริงๆแล้วมันก็ยากจริงๆพวกเรามันขาดมันแค้นมันยากแค้นแสนเค้นทีนี้บรรณาการของคนยากจะเอาแต่เพียงดอกไม้จะเอาแต่เพียงธูปเทียนเอามาจุดเอามาบูชาเอามาเดินเวียนเทียนพอให้มันแล้วแล้วก็กลับไปสนุกสนานเริงร่าอยู่ท่ามกลางกองฟืนกองไฟของกิเลสตัณหากามารมณ์ลักษณะเช่นนี้มันไม่ควรที่จะกล่าวว่าบรรณาการของคนยากมันง่ายเหลือเกินเพียงแค่ดอกไม้เพียงแค่ธูปเทียนเพียงแค่เอามาเดินเวียนรอบศาลารอบโบสถ์รอบวิหารมันจะต้องควรจะพิเศษกว่านั้นวรรณาการของคนยากเอาชีวิตทั้งชีวิตเลือดเนื้อหัวใจวิญญาณทั้งหมดมายอมเป็นมายอมตายยกถวายบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นบรรณาการของคนยากชีวิตนี้สืบทอดมาด้วยบุญด้วยกรรมได้กระทำบุญได้สั่งสมยากเย็นแสนเข็นคับแค้นกว่าที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะมีคำกล่าวว่าทุนละพันจะมนุษย์สตังการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือเอาอัตภาพความเป็นมนุษย์นี่มันเป็นกิจที่ยากยากทุนละพะทุนละพะทุนละโพนแปลว่าได้มายากแสนจะยากก็บรรณาการของคนยากที่ได้มาโดยยากนี้แหละเอามาบูชาทุนละพันจะมนุษย์ตังการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในอัตภาพของความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากยากแสนจะยากต่อมาก็มีคำกล่าวต่อไปอีกพุทธุปปาโทจะทุนละโพการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ยากแสนจะยากยากเย็นแสนเข็ญต่อมาอีกก็มีคำกล่าวสัทธัมโมปรมะทุนละภาการได้ฟังพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นมาในโลกได้ตรัสแสดงชี้แจงหนทางออกจากโลกจากทุกข์ในวัฏสงสารยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกและมีถ้อยคำอีกคำหนึ่งว่าทุลภาขณะสัมปติการได้เกิดมาได้ร่วมสมัยร่วมขณะอันดีอันงามที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าขณะที่จะเป็นโอกาสเกื้อกูลแก่การได้ยินได้ฟังขณะที่เป็นโอกาสเกื้อกูลแก่การที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของท่านเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากแสนจะยากเอาความยากทั้งหมดเนี่ยมาประมวลใส่ใจแล้วมาคิดแล้วจึงมายกถวายบูชาพระพุทธเจ้าบูชาด้วยการเอาความยากทั้งหมดยากเย็นแสนเข็ญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี้บัดนี้จะเอามาบูชามีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอุปริปนาตมัชฌิมนิกายภารบัณฑิตสูตรเล่มที่14หาไม่ยากเย็นนักดอกภาระบัณฑิตสูตรจะได้ยินจะได้ฟังจะได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่ามันยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลคือน้ำในทะเล มีบ่วงอันหนึ่งลอยอยู่ในกลางทะเลนั้นบ่วงอันเดียวสมมุติว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยอยู่ในทะเลมหาสมุทรนั้นมุดอยู่ในนั้นร้อยปีเอาหัวโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีมันจึงมีโอกาสเอาหัวโผล่ขึ้นมาบนน้ำผิวน้ำครั้งหนึ่งโอกาสที่ร้อยปีของเต่าตาบอดนั้นเอาหัวโผล่ขึ้นมาผิวน้ำครั้งหนึ่งจะไปสวมเข้าในบ่วงอันมีอันเดียวอยู่ในทะเลนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่กับที่ไปตามกระแสคลื่นของทะเลมหาสมุทรคลื่นซัดไปทางตะวันออกตะวันตกทางเหนือทางใต้จะเกยตื้นเกยฝั่งเมื่อไหร่แล้วโอกาสที่เต่าตาบอดร้อยปีเอาหัวโผล่ขึ้นมาสวมเข้าไปในบ่วงนั้นพอดีจะพึงเป็นไปได้ไหมภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ถามอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเป็นโอกาสที่เป็นไปได้ยากมากเลยจนมองไม่เห็นโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าโผล่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็ยังพอจะมองเห็นบ้างสักแสนชาติของเต่าตัวนั้นโกรธชาติเต่าตัวนั้นจะเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงได้แต่นี้มันร้อยปีจึงโผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วพระองค์ทรงสรุปว่าภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันนี้การที่เต่าตาบอดอยู่ในทะเลร้อยปีร้อยปีจึงเอาหัวโผล่ขึ้นมาจะมาสวมเข้าในบ่วงนั้นยังมีโอกาสยังง่ายเสียกว่าที่สัตว์ทั้งหลายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดูความยากเหล่านี้สิที่เราได้เกิดมาพบได้สมบัติอันเป็นมนุษย์ยากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ควรประมาทและเอาประโยชน์เอาความยากเย็นแสนเข็ญมาเป็นทุกขตะปันนะการะภูเตปฏิคันหาตุเป็นบรรณาการมอบบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อ 3-4 วันก่อนอาตมาได้ไปแสดงธรรมที่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักหมู่บ้านบุงไอเจียมนู่นไกลลิบเข้าไปติดเขตห้วยขาแข้งในขณะที่ขี่รถกันไปกับพ่อใหญ่เหลาคนขับนั้นในยามหัวค่ำเราต้องจอดลงเช็ดกระจกวิ่งไปวิ่งไปต้องจอดลงเช็ดกระจกแล้วก็ต้องจอดลงเช็ดไฟตาหน้ารถเพราะอะไรมาแรงทั้งหลายมันเห็นแสงไฟมันบินเข้ามาชนกระจกเนี่ยมัวหมดมันแตกมันตายเปื้อนไปหมดในกระจกแล้วก็อยู่ในไฟตาของมันก็จนมัวอาตมาก็เลยพูดว่าเออนี่นะรถในประเทศไทยนี่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคันเพียงคันเดียวของเราวิ่งในขณะนี้แมลงเหล่านี้ตายไปนับไม่รู้กี่ล้านตัวแล้วคันอื่นบ้างวันเดียวนี้มันจะตายสักกี่แสนล้านตัวชีวิตของแมลงนั้นก็คือชีวิตพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในสูตรเดียวกันนี้แหละว่าเยเตสัตตาอุทกสมิงอสูจิสมิงอันโทสมิงมียันติชายันติเยเตสตาตินะภคาเยเตสตาคูทภคามียันติชายันติภิกษุทั้งหลายย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินพืชกินหญ้าเหล่าแมลงเหล่านี้เขาเกิดมากินหญ้า เราสัตว์ที่เกิดมากินมูดคูดอุจจาระเราสัตว์ที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำเราสัตว์ที่เกิดมาในที่มืดในรูในที่มืดเราสัตว์ที่เกิดมาในของสกปรกปฏิกูลในน้ำโสโครกในน้ำคำที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือคนพาลมนุษย์ที่เคยเกิดมาแล้วกระทำบาปเพราะเห็นแก่ปากเพราะเห็นแก่ท้องก็เลยทำบาปด้วยกายวาจาใจครั้นเขาแตกกายทำลายขันธ์เขาก็ไปตามอำนาจแห่งกรรมไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเบาบางแล้วจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทนี้เมื่อระลึกถึงเพียงแต่มะแรงนั้นเคยเกิดเป็นมนุษย์จึงมาทราบซึ้งคำสอนพระศาสดาว่าโอ้ยกว่าเราจะได้มาเกิดเป็นคนนี่นะจะต้องผ่านการเกิดเป็นสัตว์เป็นแมลงสัตว์น้ำสัตว์บกในที่มืดในคลองเน่ามาเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทำไมเล่าพระองค์จึงจะไม่ตรัสว่าทุลพันจะมนุษย์สตังการได้อัตภาพในความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นกิจที่ยากอย่างยิ่งแล้วมันก็สมบูรณ์แล้วมันก็สมบูรณ์อคังฐานังมนุเสสุมักคังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันเลิศสุดอคังแปลว่าเลิศยอดสูงสุดมนุเสสุอยู่ในหมู่มนุษย์นี้แหละที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องถือว่าได้ฐานะอันประเสริฐเลิศที่สุดที่จะยังตนยังหมู่สัตว์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งชีวิตหลุดพ้นไปได้นอกนั้นเทวดามารพรหมใดๆก็ไม่มีโอกาสเมื่อพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนสุดท้ายหลังจากเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ได้ไปอุบัติขึ้นที่สวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตเมื่อกี้เราได้ยินพระท่านสวดตุสิตัสสะเป็นผู้อิ่มแล้วด้วยธรรมที่หลังเอาหนังสือเรามาด้วยนะเราจะสวดไปทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายร้อยบทคำสรรเสริญของพระพุทธเจ้าร้อยแง่ร้อยมุมเท่าที่มนุษย์จะสรรเสริญออกมาจะได้อธิบายถึงคุณค่าไปตามนั้นถ้าผู้ใดไม่มีหนังสือก็ฟังใครมีหนังสือก็ถือมาด้วยเสียดายว่าหนังสือเราพิมพ์ไม่ทันตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่วันที่หลังจาก10มกรามาตั้งใจจะทำให้ทันญาติโยมก็เลยทำไม่ทันถ้าได้บอกล่วงหน้าจริงๆแล้วทางวัดเราอยากจะทำอยู่เพราะเวลามันยาวพอที่จะทันกันมีคนอยากจะได้เยอะเห็นในช่วงนี้ไปถึงวันนัดพบแม่ก็ยังเอกหลายเดือนไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่คงจะต้องจัดทำเองทางวัดด้วย เสียดายญาติโยมจะไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังเสวยพระชาติเป็นชาติสุดท้ายของความเป็นโพธิสัตว์เพื่อจะมาอุบัติเกิดในโลกนี้เพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพวกเทวดาพวกพรหมไปกราบนิมนต์ให้มาเกิดให้มาอุบัติในโลกคำกล่าวของพรหมนั้นว่าอย่างไรบัดนี้ถึงเวลาแล้วท่านได้บำเพ็ญบารมีมาเป็นแสนแสนชาติสี่อสงไขยแสนมหากัปบัดนี้ตลอดเวลาสี่อสงไขยแสนมหากัปท่านไม่ได้บำเพ็ญสัมภารธรรมเหล่านั้นเพื่อจะ เป็นมารเพื่อจะเป็นพรหมเพื่อจะเป็นเทพท่านบำเพ็ญเพียร สร้างคุณงามความดีนั้นมาท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นเทวดาท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นพรหมท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นมารแต่ท่านปรารถนาเพื่อโพธิญาณบัดนี้สมควรแล้วโพธิญาณของท่านได้เบ่งบานบารมีของท่านเต็มแล้วนิมนต์เถิดเชิญเถิดสู่ปฏิสนธิของความเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่มีที่ใดที่จะประเสริฐกว่าโลกมนุษย์นี่เป็นคำเชิญของเหล่าพรหมเมื่อได้รับการเชิญได้รับการอาราธนาแล้วพระโพธิสัตว์ก็ต้องตรวจปัญจมหาปัญจวิโลกนะตรวจสอบโลกอย่างยิ่งใหญ่ห้าประการว่าพร้อมโลกนี้สมควรที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้หรือไม่เพราะไม่ใช่ว่ามีเพียงแต่โลกมีเพียงแต่มนุษย์ในโลกแล้วพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้ต้องดูความพร้อมตรงนี้แหละที่เรียกว่าทุลภาคณะสัมปติการถึงพร้อมด้วยขณะนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากขณะนั้นหมายความว่าอะไรขณะที่โลกลูกนี้สมควรที่จะมีพระพุทธเจ้าและสมควรที่ผู้ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วได้ลงมาอุบัติในโลกนี้ได้ตรัสรู้ในโลกนี้ขณะที่ท่านตรัสรู้ไปแล้วเหลือหลักธรรมคำสั่งสอนของท่านยังอยู่นั้นก็ยังชื่อว่าขณะสมปติยากนักที่เราจะเกิดมาพร้อมกับขณะเช่นนี้เพราะว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะเกิดได้องค์หนึ่งยิ่งยากกว่าการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็เลยตรวจโลกว่าโลกนั้นตรวจครั้งแรกก่อนก็คือดูกาลดูการเวลาเวลานี้คนในโลกอายุอยู่ประมาณเท่าใดถ้าคนในโลกนี้มีอายุยืนเกินกว่าแสนจะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาเกิดมาตรัสรู้เพราะคนอายุยืนเกินแสนปีไปแล้วจะประมาทหัวใจของคำสั่งสอนอยู่ตรงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์อยู่ในโลกเรื่องความไม่มีตัวตนที่หลงเข้าไปยึดมั่นถ้ามนุษย์อายุมากเกินไปเขาจะประมาทไม่สนใจเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาเพราะไม่รู้จักทุกข์ถ้า100ปีลงมาจะลำบากในการสอนหลักธรรมที่ตรัสรู้แล้วมนุษย์จะมองมนุษย์เมื่ออายุต่ำกว่า100ปีลงมาอย่างพวกเราทุกวันเนี้ยเป็นเรื่องยากมากที่จะสอนคนให้เข้าใจธรรมะเพราะมนุษย์เมื่ออายุต่ำกว่า100ลงมา100ลงมาเนี่ยอายุต่ำเพราะอธรรมเมื่อได้อธรรมกำเริบในจิตมนุษย์มากอายุมนุษย์จะลดลงอธรรม3ประการ1อธรรมราคะรัตตามนุษย์ในโลกมีความกำหนัดกล้าในกามมากชู้หลายผัวหลายเมียสัมเพทังโรโกขมิสติมนุษย์ในโลกจะเสพสมกันมั่วจนไม่รู้จักมารดาบิดารูปชายรูปสาวพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวจะเสพสมกันมั่วฆ่ากันเพราะเรื่องกามแม่ฆ่าลูกได้ในท้องซึ่งสัตว์ยังไม่สามารถฆ่าลูกตนเองได้ออกมากี่ตัวมันเลี้ยงแต่มนุษย์ฆ่าได้แม้แต่ในท้องนั้นคือความตกต่ำที่สุดเกิดมาจากผลแห่งความเมามะทะกามังเมากามเมากามเรียกว่าอาธรรมราคะรัตตานี้ตัวหนึ่งทำให้มนุษย์ในอายุต่ำลงพวกเราทุกวันนี้กำลังดิ่งเลยดิ่ง อายุคนจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงกว่านี้ในช่วงนี้ลำบากถ้าหากคนยังไม่มีอายุอยู่ในระดับร้อยพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสรู้ในโลกจากร้อยมาถึง80 70นี่ยังอยู่ในประมาณยังอยู่ในปริมณฑลที่พอพูดกันได้บางคนเพราะนั้นทุกวันนี้มันจึงแยกถึงลักษณะที่กำลังยื้อแย่งกันคนชั่วก็กำลังมีอำนาจกำลังมีอิทธิพลกำลังดูดดึงคนชั่วไปรวมตัวกันส่วนคุณงามความดีที่ยังพอมีอยู่ก็ทวงดุลจึงดูดดึงกันดีจะดูดดีไปหากันอย่างพวกเรามากันในวันนี้ไม่มีใครบังคับให้มาตั้งใจกันมาถูกดูดถูกดึงเข้าหากันเองโดยระบบแห่งศีลแห่งธรรมทั้งที่ท่านทั้งหลายก็รู้ว่ามานี้จะไม่ได้สนุกนะฝนจะตกฟ้าจะร้องนอนกับดินกินกับทรายใต้ต้นไม้จะอยู่ลำบากมากพอสมควรมีหนำซ้ำยังรู้ว่ามาแล้วจะต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสองมานั่งเจริญสมาธิภาวนารู้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าวันวิสาขะ15ค่ำจะถึงจะไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำไม่ได้บริโภคอาหารใดๆรู้ล่วงหน้ามาแล้วแต่เราก็มากันนั้นคือมันมาด้วยอนุภาพแห่งธรรมที่พอมีอยู่ดูดดึงกันมาเองยังไม่ถึงวันกำหนดนัดคือวันพรุ่งนี้วันนี้พวกเราก็มาก่อนแล้ว400กว่าแล้วเมื่อวานได้เห็นพระคุณเจ้าเพื่อนสัทธมิกเดินทางมาจากจังหวัดยะลามาจากอุทัยธานีเพียงแค่นี้ก็เป็นเครื่องบอกให้แล้วว่าไกลขนาดไหนอยู่คนละมุมของประเทศไทยก็ดูดึงกันมาเองพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายจะเข้ากันด้วยธาตุมีธาตุวิญญาณธาตุธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณที่ดีงามกัลยาธิมุตติกานังหีนาธิมุตติกานังสัตเตสัตตังสังสันทันติสเมติสัตว์ที่มีธาตุคืออุปนิสัยที่ดีที่งามก็จะไปคบจะไปเสพกับสัตว์เหล่าสัตว์ที่มีอุปนิสัยดีงามเหล่าสัตว์ที่มีอุปนิสัยเลวทรามเป็นธาตุแท้แห่งจิตใจเขาก็จะไปคบไปเสพกับเหล่าสัตว์ที่มีอุปนิสัยเลวทรามในอดีตก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีในอนาคตก็ดีจะเป็นเช่นนี้อะธรรมกำเริบกล้า3ประการเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าจักไม่มาเกิดไม่มาตรัสรู้เป็นเหตุให้เกิดความยากแค้นแสนเข็ญขาดแคลนโอกาสที่จะบรรลุธรรมที่จะเข้าใจธรรมยากมากถ้าบุคคลนั้นไม่ได้สั่งสมบุญญาบารมีระดับสาวกบารมีเรียกว่าบารมีของพระสาวกไม่ได้สร้างบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ฟังสดับศึกษาเชื่อประพฤติปฏิบัติตามเก็บเล็กผสมน้อยมาทีละเล็กทีละน้อยจนมาถึงวันนี้ได้เกิดเป็นคนในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลแต่สาวกบารมีเบ่งบานพอก็พอที่จะพูดกันรู้เรื่องพอที่จะไปสู่ไปหาหมู่พวกกลุ่มเดียวกันเพื่อจะได้เป็นพลังรวมกันเดี๋ยวนี้โลกเกิดอธรรมราคะรัตตากำหนัดกล้าทางกามเพราะมันมีเครื่องล่อเครื่องยั่วย้อมมอมเมาเสียงก่อมาอย่างรุนแรงรูปก่อมาอย่างรุนแรงอาตมาเคยจำพ่อแม่พูดเล่าให้ฟังสมัยก่อนถามข่าวกันลูกเต้าโตหรือยังลูกหลานแต่นี่โตขนาดไหนแล้วก็จะบอกว่าพอนุ่งสิ้นมั่น ถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่าพ่อนุ่งสินมันนุ่งสินเอาเองได้แล้วพ่อนุ่งผ่ามันเดี๋ยวนี้เท่าแล้วก็ยังนุ่งสินไม่มันนุ่งมันแต่กางเกงนั่นเห็นไหมล่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่เคยเห็นก็ค่อยๆเคยเห็นขึ้นจากนุ่งล่ำๆก็สูงขึ้นสูงขึ้นเหี้ยนเข้าสั้นเข้าสิ่งเหล่านี้มันปลุกเร้ากิเลสตัณหาภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยิน